Değerli misafirler, ekranları ve radyoları başındaki sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Türk halk müziğini, folklorunu ve halk edebiyatını tüm incelikleriyle bilen Nida Tüfekçi için türküler kutsaldır. Onlar bu coğrafyanın en yalın, en içten yansımasıdır. Onun ezgilerinde memleketin her bölgesinden toprak kokusu vardır. Mahmut Erdal'dan derlediği Semah'ta olduğu gibi. Saz ve söz yine sanatçılarımızda.